Şadalıp gülmedi mi de eller içinde saldı beni. Bir bahtı karalıyım oy, kullar içinde gitti yarim gurbet. Elden gelmedi gurbete gideni de gelmez diyorlar. Akar gözyaşları o sözler murada ermez diyorlar. İşte benim nazlı garipler mırada ermez diyorlar. Gitti yarim gurbet, elden gelmedi.